Bola celá sála naplnená. Celá sála byla přeplněna. A to, co mě tak velmi se dotýkalo. I to, co mě dotýkalo bardzo. Že byli tam lidé z mnohých církevních denominací. Že tam přišli lidé z přeružných denominací. A všetci očekávali na Boží slovo. I všichni očekávali na slovo Bože. A velmi se radovali. I bardzo se těšili. Zvestovanému slovu. Z toho slova, které bylo ogłoszone. Aj Maria, keď jej bolo zvestované. Rovněž Maria, kiedy bylo jej ogłoszone. Ona se zadivila tomu slovu. Ona zdivila se tím slovem, které uslyšela. V konečnom důsledku se tomu radovala. Ale v ostatečném rozrachunku těšila se z toho. Lebo keď Boh hovorí. Bo kiedy Bóg mówi. Aj keď je to někdy se zdá, že je to proti našim plánom. I nawet wtedy, kiedy wydaje się, że to jest wbrew naszym planom. Je to dobré. To jest dobre i użyteczne. Viete si predstaviť, že Jozef a Mária? Môžete si vyobraziť, že Jozef i Mária? Oni snili svoju vlastnú budúcnosť. Oni snili vyobrazali sobie svoju vlastnú prišlosť. Možno sa už rozprávali o tom, že keď sa zoberú a budú svoji, ako budú hospodári, ako budú žiť. Oni už možno rozmawiali, mówili o tym, že kiedy pobiorą się v końcu i będą razem, jak będą žiť i planować. Možno hovorili o svojich plánoch. Možno rozmawiali o svojich plánach. A rozvíjali svoju fantáziu. I při okazji ich plánov tą svoju fantázie rozbudzali. Ktorí mladí ľudia, ktorí vstupujú do manželstva, nemajú svoje sny? Gdzie są ci młodzi ludzie, którzy nie mieliby swoich marzeń, kiedy wchodzą w małżeństwo? A my, kiedy sme zabrali z Zuzką, sme mali swoje sny, swoje predstavy. I my z Zuzką, kiedy się pobieraliśmy, mieliśmy swoje marzenia i wyobrażenia o naszym życiu. A veľmi sme wdzięczni za to, że Pán Boh te nasze sny zobrał a dal nam swoje plany do nas. I jesteśmy bardzo wdzięczni, że Pan te nasze sny, marzenia, wyobrażenia zabrał i dał nam swoje plany dla naszego życia. A on wiedział, co mi potrzebuje. Bo on wiedział, czego my potrzebujemy. Ja jestem bardzo wdzięczny, że Pan Bóg nie moje przedstawy, a nie moje sny napełnił w życiu. Jestem bardzo wdzięczny, że Pan Bóg nie moje marzenia i sny zrealizował w moim życiu. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, że on położył swoje plany do mojego życia. Ale jestem bardzo wdzięczny, że on swoje plany włożył w nasze życie. A dnes, kiedy już siedziny zdobia moją głowę. I dzisiaj, kiedy siwizna już zdobi moją głowę. A możemy się tak obzrzeć do zadu. I mogę spojrzeć do tyłu. A widzieć, że co wszystko Pan Bóg dał do mojego życia. I zobaczyć to wszystko, co Pan Bóg dał w nasze życie. Tak widzę, że jest to dobre. Widzę, że to jest dobre. A jest to mile. I miłe. A jest to bardzo pożegnane. I bardzo błogosławione. A wiecie, jak to wiem? I wiecie, skąd to wiem? A teraz na świątki sme sa zišli celá rodina. I teraz na święta, kiedy spotkaliśmy się z całą naszą rodziną. Wszyscy moi zaťovia. Wszyscy moi zięciowie. Moja nevesta, aj budúce nevesty. Moja synowa i przyszłe synowe. Aj celá rodina, vnúčata, 8 vnúčat. I cała nasza rodzina, 8 wnuków. Wszyscy sme boli 22 ľudí. Wszyscy razem było nas 22. A tak sme v pokoji a v láske mohli prežívať. Mogli sme v milosti i pokoju prežívať ten čas. Keby sa moje plány naplnili, toto by sa nemohlo bolo stať. Kdyby sa spełniły moje plány, to by sa nevydarzyło. Ale ja som vďačný za to, že Pán Boh má svoje plány. Ale jestem vděčný za to, že Pán má svoje plány dla našeho życia. A my musíme určitú cenu platiť za to, aby sa mohli naplniť Božie plány. I my musíme bardzo konkrétnu cenu platiť za to, aby Božie plány sa realizovali. A mnohokrát prechádzame všelijakými stavmi úzkosti, strachu, obav. I my czasami musíme iść taką drogą przez obawy, niepewność i strach. A predsa vieme, že Pán Boh nás drží. A jednak vieme, že Pán Boh nás trzyma. A uprostred tých všelijakých výchric a hrozieb života. I pośród wszystkich wichrów i gruz naszego życia. On je ten, ktorý nás zachováva. On jest tym, który nás zachowuje. A on nás vedie do bezpečného cieľa. I on prowadzi nás do tej bezpiecznej przystani. Ja vám viem svedčiť. Mogę vám zaświadczyć, potrafię. Že dobrý bol Pán v našom živote. Že Pán bol dobrý v našom życiu. Viem vám svedčiť o tom, že lepšie a krajšie naplnil náš život, ako sme si to my vedeli predstaviť. Mogę zaświadczyć o tym, že on lepiej poprowadził naše życie, niż myśmy sobie to chceli zaplanować. To neznamená, že sme mali ľahký život. To nie znaczy, že mieliśmy lekkie życie. Ale mali sme mnohé protivenstva. Mieliśmy wiele przeciwności. Mali sme mnoho ťažkostí. Wiele trudności mieliśmy. Mali sme mnoho chvíľ, keď sme mysleli koniec, už ďalej sa nedá. Wiele chvíľ było takich, w których wydawało nam się, že to už koniec, že dalej už się nie da. Ale pán otvoril dvere a pokračovalo. Ale pán Bóg drzwi otworzył i mogliśmy kontynuować. Pozrite sa, Mária a Jozef snívajú svoj veľký sen. Zobaczcie, Józef i Maria śnią swój wielki sen. Są młodzi. Są młodzi. A tak jak każdy młody człowiek tuży nieco zażyć, nieco piękne. I jak każdy młody człowiek tęskni za tym, żeby coś pięknego przeżyć. A nieco hodnotne, na co by mógł wspominać. I przeżyć coś wartościowego, co można by było wspominać. A teraz przyjdzie anioł. A teraz przychodzi anioł. A mówi. I mówi. Maria. Mario. Pożegnana si medzi ženami. Jesteś błogosławiona między niewiastami. Všimnite si, on nie mówi, ak toto a toto naplníš, takto a takto sa budeš správať. On nie powiedział, jak to i to zrobisz, a tak się będziesz zachowywać. A budeš verná a verne to budeš robiť. I będziesz wierna i będziesz to wszystko robić wiernie. Tak budeš pożegnana. To będziesz błogosławiona. Ale hovorí, ale si už pożegnana. Ale on mówi, już jesteś błogosławiona. Boh vie, že kdo si ty. Bóg wie, kim ty jesteś. A keď ti zverí niečo, i kiedy coś ci powierzy, on vie, že prečo tebe to zverí. I on vie, dlaczego tobie to powierzy. A čo zveril Márii a Jozefovi? Co on powierzył Józefowi i Márii? Zlato, striebro. Złoto, srebro? Nejaký pohodlný život. Jakieś bogate, wartościowe życie? Dal im svojho syna. Dal im svojego syna. A zveril im ho. I poviežil im go. Vy by ste zverili niekomu svoje dieťa? Či byli by ste v stane svoje dziecko komuś poviežiť? Máme tu mamičky a oteckov, ktorých lone sedia detičky. Są tu ojcowie i mamy, na których łonie siedzą dzieci. A wiem, że jaką wielką cenę mają tieto dzieci w waszych sercach. Wiem, jaką wielką wartość te dzieci mają w waszych sercach. Wy byście dali swoje dziecię niekomu, aby inny wychowywał wasze dzieci? Dalibyście swoje dziecko komuś obcemu, żeby ktoś inny wasze dzieci wychowywał? Wiecie, jaka to musiała być wielka dôvera Bożia, že on zveril Márii a Jozefovi, aby vychovali jeho dieťa, jeho syna. Viete, jak veľké to muselo byť zaufanie Boga, żeby powierzyć Márii i Józefowi svojego syna. A len čo sa narodil, i tylko tyle, co się narodził, už prichádza prvá hrozba. Już pierwsze zagrożenie się pojawia. Už ho chcú zabiť. Już go chcą zabić. Musia uciekać do Egiptu. Muszą uciekać do Egiptu. Viete, do prostredia, gdzie nie mają zabezpieczony chleb. Musieli pójść w środowisko, gdzie chleba nie mieli zabezpieczonego. Jednoducho z domu chleba z Betlehema uciekają do domu, gdzie nie to chleba. Uciekają z Betlejem, czyli w tłumaczeniu z domu chleba, idą w miejsce, gdzie nie ma chleba. Do nieistoty. Idą w niepewność. Do cudziny. Na obczyznę. A Boh im dôveruje. A Bóg im ufa. Že sa budú starať o chlieb pre jeho syna. Že zatroszczą się o chleb dla jego syna. A potom sa vracajú do Nazareta. Później wracają do Nazaretu. Čo všetko museli prekonať. Jak wiele museli pokonać. Koľko ťažkostí a hrozieb. Ile trudności i zagrożeń. Koľko prebdených nocí. Ile nocy nieprzespanych, przeczuwanych. V modlitbách. V modlitvách. V prosbách. V prosbách. Aby Boh ich zachoval. Žeby Pán Boh ich zachoval. A Božie oko bdelo nad nimi. A Božie oko nad nimi čuvalo. Keď Boh niekoho chce požehnať. Kedy Pán Boh chce kogoś pobłogosławiť. Tak mu dá bremeno. To dá mu jakiś ciężar, brzemie. Sú ľudia, ktorí si myslia, že požehnanie to je to, že